Vi får mest tørt vejr her i dag, og de fleste steder lidt eller nogen sol. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader, visse steder helt op til 20 grader. Nu er der programmet Tredje Planet fra Solen, og hvis du tror, kost og motion er altafgørende for overvægt, så skal du lige lytte med her. Planet fra Solen er taget på Medicinsk Museum i København, hvor de i øjeblikket udstiller genstande fra videnskabens kamp mod fedme. Jeg har sat Torkild Sørensen, der er professor og leder af Dansk Center for Fedmeforskning, i stævne. Vi skal undersøge, hvad videnskaben gør for at forsøge at bremse den her fedmeepidemi. Kan du måske lige først slå fast, hvad er fedmeepidemien? Fedmeepidemien er et ord, vi bruger for at hyppigheden af fedme i befolkningen er steget meget voldsomt siden 2. verdenskrig. Den er steget næsten som en epidemi, som man jo normalt forbinder med noget, der kommer af, at man er blevet smittet med et eller andet. Vi er faktisk i forskningens verden stadig optaget af, om der måske i virkeligheden er en eller anden form for smitte fra det ene menneske til det andet, som fører til, at der er blevet så mange fede. Og vi ved det faktisk ikke rigtigt endnu, men det er en af de ting, vi godt kunne tænke os at arbejde med, og mange andre også arbejder med. Nu sagde du fede. Er det sådan, at det ord er blevet politisk korrekt i en eller anden forstand? Det er rigtigt, der knytter sig mange negative følelser til ordet fed. Og dem, der selv er det, synes, at det er et grimt ord, og andre prøver at vende den helt på hovedet og sige, at det er virkelig et flot ord. Jeg husker for eksempel en kronik skrevet af en præst, som vendte sagen helt på hovedet og talte om fedtet, der drypper fra himlen i næsten biblisk forstand, som udtryk for, at vi er meget begunstiget af, at vi har fået fedt som en energikilde. Men sådan er der nok ikke så mange, der ser på det. Nej, det er rigtigt. Det er et kæmpe problem, at der er meget stor, det man kalder stigmatisering, ligesom vi kender det fra indvandrerne og homoseksuelle og andre, at det er en udsat gruppe, som man har negative holdninger til. Og de negative holdninger, de er et kæmpe problem, ikke mindst selvfølgelig først og fremmest for dem, der lider af det. De negative holdninger går ud på, at man har den klare opfattelse, at fedme er noget, man selv er skyld i. Det er udelukkende, fordi man er karaktersvag, og man kan ikke stå for fristelserne til at spise for meget, og man er doven og får ikke rørt sig for lidt, rørt sig nok, så man rører sig for lidt. Og den opfattelse er meget udbredt, men den har vist sig ved nærmere studier at være helt misforstået. Aha. Det er ikke sådan, det skal forstås. Nej, fordi mange vil netop sige, at overvægtige er simpelthen folk, der spiser for meget og rører sig for lidt. Men hvad er din mening om det? Ja, det der er rigtigt i det, det er, at det fedt, der sidder på kroppen, det kommer ikke ud af det blå. Der er et lille bitte overskud, som ophobes i kroppen, så lidt, så ingen endnu kan måle det på døgnsbasis. Det er under 1%, måske under 0,5% hos de fleste mennesker i gennemsnit, så det er fuldstændig umuligt for nogen, selv med de fineste apparater, at konstatere, at der er tale om et lille energioverskud, altså forstået som, at man har spist for meget og rørt sig for lidt. Og det vi så forsker i, det er at forsøge at finde ud af, hvordan kan det være, at det hos nogle mennesker, der leger der sig lidt ekstra fedt, som man jo oplagt er en energireserve. Hvorfor leger det sig hos nogen mere end hos andre, i nogle befolkningsgrupper mere end i andre befolkningsgrupper, i nogle lande mere end i andre lande, og så fremdeles? Så vi ved simpelthen ikke, hvorfor folk bliver fede? Nej, essensen er rent faktisk, at udover at det konstateres, at der er et lille overskud af energi, der lagres som et energidepot i fedtet, så er vi på ret bar bund. Der selvfølgelig er der en række enkelte ting, for eksempel nogle ganske bestemte arvelige faktorer, som åbenlyst fører til, at man har en større tilbøjelighed til at ophobe disse energireserver. Men når vi ser på fedmeepidemien som sådan, så er vi på meget mere bar bund, end de fleste mennesker tror. Når man så siger, at de er fede, er jo klart, de er fede, fordi de spiser for meget, og de rører sig for lidt, ja, så siger folk, jamen det kan vi jo se, det gør de også. Men det, der er humlen, det, der er misforståelsen, det er, at fede spiser mere end andre, fordi de har brug for mere, fordi deres krop har et større stofskifte, de har brug for mere energi. og derfor spiser de mere. Jo større de er, jo mere energi skal de bruge for overhovedet at holde kroppen kørende. Ikke for at blive mere fede, fordi det kan man ikke konstatere. Det er så lidt, som man ikke kan se det, eller måle det på nogen måde. Og de rører sig selvfølgelig også mindre, fordi det er meget mere besværligt at røre sig. Det gør mere ondt, og de får mere åndenød, de sveder mere, det er mere ubehageligt. Ryg og knæ kan måske ikke følge med, osv. Så det er helt oplagt, at det at røre sig bliver mindre, jo federe man er. Det kan vi også se, når vi studerer det nøje, så kan vi se, at det er en følge af fedme, at man spiser mere og rører sig for lidt. Vi har ikke været i stand til at konstatere, at det er det, der går forud for, at man bliver fed. Så fedmeepidemien, det er faktisk noget af en gåde? Det er helt rigtigt. Ordet gåde er udmærket. Vores kollega i kræftforskning har brugt udtrykket kræftens gåde fuldt berettiget i rigtig mange år. Nu er de ved at knække gåden. Faktisk kan vi udmærket låne ordet fra kræftforskerne og tale om fedmens gåde. Vi kan sætte det i flertal og så sige, at der er fedmens gåder, for der er forskellige ting, vi endnu ikke forstår og som fortjener meget stor forskningsinvestering, som finder sted mange lande, ikke kun i Danmark, rigtig mange andre steder i verden. Lad os prøve at gå ud og kigge på nogle af de her forsøg, som videnskaben har gjort i forsøget på at bekæmpe fedmen ude i den her udstilling. Vi står nede under sådan en række af, hvad der ligner nogle lysende diagrammer i loftet. Hvad er det for noget? Det er ganske det er glasplader med 100.000 af bitte små huller i. Og i de små huller, der ligger der forskelligt materiale, som man bruger til at finde ud af, om ens genom, altså ens arvemasse, har forskellige varianter af den ene eller den anden udgave, som man måtte have fået fra sine forældre. Og det er blevet den moderne måde at arbejde med det på. I virkeligheden er det ligesom nogle små glasstykker, som så er blevet bearbejdet og belagt med forskellige ting, og hullerne er blevet fyldt op med små stumper af DNA-materiale, der så matcher og kan koble sig på den enkelte menneskes DNA-materiale, for at man kan se, hvordan arvemassen er skruet sammen hos den enkelte. De hedder chips, kalder man dem, og dem, der er hængt op her, er allerede forældet, fordi teknologien inden for det der område udvikler sig med meget stor hast. Nu ved jeg ikke præcist, hvor mange huller der er her, eller hvor mange varianter i DNA-molekylet, som jo består af 3 milliarder bogstaver, hvor der så kan være forskellige bogstaver på bestemte positioner, som gør, at vi er lidt forskellige alle sammen. Men man er ved at lave chips, der kan rumme flere millioner af disse huller, om man så må sige, hvor der ligger i hvert lille hul en eller anden udgave af det menneskelige arvemasse. Så vi står nu under en lang række lysende genchips, og hvordan kan man bruge dem i fedmeforskningen? Det vi ved fra om fedme, det er, at der er en helt klar arvelig tendens. Det har man vidst i faktisk århundreder. De rigtig fine statistikker, de kom i begyndelsen af 1900-tallet med en amerikaner, der simpelthen undersøgte, hvor fede er forældrene og hvor fede er børnene. Og det har man kendt, som sagt, i rigtig lang tid. Det, der har været den store gåde, har været, om det, man så i familierne, skyldes arvemassen, som man har fået fra sine forældre, eller det skyldes den måde, man levede sammen på. Og der har rigtig mange undersøgelser, også nogle, jeg selv har lavet, vist, at arvemassen er stort set fuldstændig ansvarlig for, at man ligner sine forældre, når man er voksen. Når man er barn, så bliver man påvirket af, hvordan man lever sammen med forældrene. Så der er lidt til familiemiljøet, så længe man lever sammen. Men når man flytter fra hinanden, så går der ikke ret lang tid, så justerer man sig ind til, hvordan ens arvemasse, siger man, om man så må sige, skal se ud. Så de her bogstaver, de kan være med til at svare på, hvad der er fedmens gåder? Ja, det er lige præcis det. Men et af de virkelig gåder, vi har i øjeblikket, det er, at for stort set ingen af de bogstaver, udskiftninger, har vi nogen anelse om, hvorfor de fører til, at der ophobes lidt mere fedt i kroppen. Hvis man har den ene udgave, de ene sæt bogstaver, end hvis man har det andet sæt. Og det arbejdes der intens på at finde ud af. Og vi er meget, meget forbløffet over, hvor svært det er at finde ud af, hvad de bogstavudskiftninger rent faktisk fører med sig ind i kroppen, og fører til, at der samles sig lidt mere fedt hos nogen end hos andre. Hvor meget fedt er det egentlig, der samles? For sådan en enkelt bogstavudskiftning, der ved man det for det første af de her gener, og det hører til arbejdet, man finder ud af, hvor meget ekstra fedt er det. Og der er det for det første For det første bogstavudskiftning i det såkaldte FTO-gen, eller fedmegen, det første man fandt i meddelte i 2007, fører det til, hvis jeg husker ret, så er det i størrelsesordenen et kilo, eller sådan noget gennemsnitligt set. Så det er jo slet ikke noget, der kan forklare, hvorfor nogen har 30-50 kilo for meget. Så gennemsnitligt set ser det ud, som om man lægger sig på et niveau, der er noget omkring et halvanden, måske et kilo højere, hvis man har en variant end en anden af de her. Et sæt bogstaver, snarere end et andet sæt bogstaver. Og vi er ikke længere i øjeblikket med det, end at hvis vi sådan skulle forstå hele den arvelige tilbøjelighed, vi ved fra familierne, altså fra forældre, børn og søskende og tvillinger osv., så er vi meget langt fra at kende, hvilke bogstavkombinationer det er, der skaber det. Vi er så langt fra, så man kan regne ud, at hvis man skulle sige, at man forklarede det hele, så var det 100%. Vi er nede under 5% af at forstå, hvorfor generne kan få indflydelse på, hvor fed man bliver. Så stor er opgaven. Så man kan sige, at en af gåderne er, at de mere end 95% af det, vi ved, kommer fra arvemassen, har vi slet ikke fundet endnu i arvemassen. Hvad er det, der giver den lyd herinde? Er det de her? Det der, det er, at så vidt jeg forstod, den første hjerte-lunge-maskine, hvor man skulle operere ind i brystkassen og måtte operere på hjertet, så måtte man jo have en erstatning, der kunne pumpe blodet rundt i kroppen. Og en af de første udgaver, en meget tung, stor maskine, er den, der er blevet udstillet her, for ligesom at vise den teknologi, der lå bag de gamle operationer. Og så, det har for så vidt ikke så meget med selve fedmeoperationerne at gøre. Det er mere for at vise, hvordan ser der ud i den tids avancerede operationsstue. Hvis vi lige tager et historisk blik på det, så er det omkring 1960'erne, man begynder at operere for mavekirurgi, eller operere for fedme, ikke? Jo, det var der, man begyndte med de der omkørsler, altså hvor man lader maden køre den anden vej rundt. Det startede i cirka 1960'erne, og jeg arbejdede selv med det, og min egen doktordisputat handlede om konsekvenser i kroppen af at lave den omkørsel af tyndtarmen. Det var meget dramatisk, og det var mange bivirkninger, så man opgav det igen, fandt man ud af, det var jo nødt til. Man kunne ikke byde patienterne alle de sidevirkninger, der var af det. Hvad skete der for eksempel? For det første var det meget, meget ubehageligt, fordi de fik en voldsom diarré. Altså man normalt har man 6 meter tyndtarm, og det blev kort ned til kun en halv meter. Så de fik rigtig meget diarré, og de fik fedtede diarréer. Og de tabte rigtig meget i vægt selvfølgelig, men alle mulige konsekvenser af, at mange næringsstofferne kom, og nogle af dem fik rigtig dårlige lever, som følge af, at leverne ikke blev forsynet med de rigtige sammensætninger af næringsstoffer. Så de fik leversvigt, nogle af dem, og nogle fik knoglerne, fik heller ikke det kalk og vitaminer, de skulle have, så de blev bløde, og folk sank sammen, og det vrimlede med problemer. Mange fik også betændelse i ledene, som man ikke kunne byde dem. Så efter nogle år var der ikke tvivl om, at det var ikke måden at håndtere problemet på. Hvordan var det arbejde som læge med alle de bivirkninger? Ja, dem opdagede man efterhånden. Altså i starten så man jo, at patienter var meget glade for så effektivt at tabe vægt. Så det var noget, der dukkede op efterhånden, så man fulgte patienterne. Og det var klart, at det var ikke særlig rart. Og det, man måtte gøre som læge dengang, det måtte man operere dem en gang til og genetablere den normale passage for maden igennem tarmkanalen. Og det førte til for alle, at de steg op til den vægt, de havde før. Og det er ikke også en gåde, fordi ved vi faktisk ikke, hvordan kan det være, at man så stiger derop igen. Havde det nogen indflydelse på, hvorfor du forlod kirurgien? Nej, det havde det sådan set ikke. Det var mere med udgangspunkt i, at jeg var meget optaget af en række andre faglige ting, som så sidenhen har styret mit faglige liv, om man så må sige. Så jeg kunne godt lide kirurgien som sådan en meget, meget handlekraftig disciplin, hvor det handlede om at agere og sørge for at hjælpe patienterne her og nu. Efterhånden fandt jeg ud af, at der var også andre aspekter, som så har ført til, at jeg så er blevet fedmeforsker i stedet for. Hvis vi kigger her ved siden af, så er vi kommet, det har vi bevæget os lidt i tid, ikke? Fra 1960. Nu er vi, hvor er vi henne nu, vil du sige? Ja, nu er det de moderne redskaber, som anvendes i øjeblikket, så vidt jeg kender til det. Som sagt har jeg forladt kirurgien, så jeg står ikke og ser patienterne. Men det, der er det snedige ved det her, det er, at man gennem ganske bitte små huller i maveskindet, så kan man komme ind, og så kan man faktisk med hjælp af fornem raffineret teknologi foretage de samme operationer, som førhen krævede, at man åbnede hele buhulen og arbejdede inde om, så må sige, med hænderne på mavesækken og tarmene. Her der har man fået nogle redskaber, der kan både kan skære, og der kan sytte sammen igen på den rigtige måde, og kan gøre det med meget stor sikkerhed. Så det er en helt fantastisk imponerende teknologisk udvikling. Og det fører også til, at mange af de ting, der var generende ved at blive opereret i gamle dage, det var det meget store sår, og det var det, der var åbnet ind til organerne. Nu om dage, der har man kun det her lille bitte åbning ind til buhulen, og de kommer sig ud af sengen og har ikke nær de samme problemer længere. Der er også andre ting, der er blevet bedre. Den måde, man bedøver på, for eksempel, er blevet meget, meget bedre, end den var dengang. Så der er kæmpe fremskridt. Og det er jo klart, at det gør jo også fristen at bruge operationen meget mere, når den kan gøres så, om man så må sige, mildt. Selvfølgelig sker der ting, der kan gå galt indimellem. Det gør der jo alt, hvad vi foretager som læger og mennesker. Ikke? Men samlet set er det blevet en meget, meget sikker og effektiv måde at få skabt de her omkørsler, kan man kalde det, inde i mellem mavesækken og tyndtarmen. Hvad er risikoen ved de nuværende gastric bypass operationer? De nuværende mavekirurgiske indgreb? Altså den risiko, der selvfølgelig hører til altid, når man bliver opereret, det er, at et eller andet i kroppens funktioner går galt. Og det hører altså til, det må man leve med, og det hører til alle operationer, at et eller andet kan gå galt. Og det er sådan set ikke noget specielt for maveoperationerne her for fedme, det er noget, der gælder generelt ved, at man underkaster sig en operation, hvor man bliver åbnet ind i maven, når man bliver bedøvet osv. Noget andet, der godt kan gå galt, det er, at og det er sådan set knyttet til operationen, det er, hvis de her sammensyninger ikke holder helt. Jeg ved ikke, hvor hyppigt det sker. Som sagt er jeg ikke helt så tæt på den verden i øjeblikket. En anden ting, jeg ved, man er meget optaget af, det er, at selvom man har lavet den her omkørsel på den anden måde, end vi gjorde i gamle dage, så er der stadig problemer med at sikre, at man får de rigtige næringsstoffer. Så det hører til, at man er ikke kureret for på den måde, at man så slet ikke behøver at interessere sig for sit helbred mere med hensyn til mavens og tarmens funktion. Man bliver nødt til at have sikret sig, at man får de nødvendige vitaminer og mineraler og den rigtige kost stadigvæk, for at sikre sig, at kroppens generelle funktion, som lever af det, der kommer ind gennem med maden og ind gennem tarmen og ind i kroppen, at det stadig fungerer rigtigt. Så det hører til, at de skal, patienter, der har fået det her, de skal følges og sikre sig, at de faktisk ikke kommer i mangeltilstande med noget af det, man normalt får med maden og som kroppen har brug for. I Danmark har 12.807 personer gennemgået et operationsforløb siden 2007, og markant flest har fået en gastric bypass operation. Vi skal nu høre en historie fra en af de patienter. Jeg hedder Henriette Larsen. Jeg har fået en gastric bypass operation, som har gjort, at jeg er gået fra 133 kilo til 71, så jeg tabte 62 kilo. Jeg er gået fra en størrelse 54 i bukser til en størrelse 38, og i bluser er jeg gået fra mange gange XL til en large. Nogle gange er jeg heldig at kunne komme ned i en medium. Hvad var det? Hvilke oplevelser har du haft, hvor du især synes, det var svært at være overvægtig? Jeg kunne nævne 35.000 forskellige. Det har været hårdt under hele min opvækst. Det har været, mine veninder var jo de små, så når vi var i byen, så blev jeg jo kaldt fede og grimme. Og altså alle de der stikpiller, som der meget ofte har været. Det har været, når mine veninder skulle ud og prøve tøj, og jeg kunne stå ved siden af. Jeg kunne ikke passe noget af det, det var totalt nederen i virkeligheden, og skulle med dem ud og shoppe, det var ikke sjovt. Og de gad jo ikke gå med mig over i CC, for de kunne ikke passe noget af det tøj. Det har været på ferieture, hvor ikke jeg kunne deltage på lige fod med de andre. Jeg var ved at dø, når vi skulle gå bare 3 kilometer, og de andre, de spurgte jo det ud af. Det har været, fysiske oplevelser. Jeg har ikke kunne være med til noget. En simpel ting som at skulle prøve sko i en butik. Jeg havde det, fordi det var, specielt hvis det var sko, der skulle bindes. Det var frygteligt. Jeg kunne aldrig passe en støvle. Så der er simpelthen så mange oplevelser, hvor det bare har været frygteligt. Tror du, man kunne mærke det på dig? Helt klart. For folk, der kendte mig rigtig godt, ville mærke det. Men folk, som ikke kendte mig, de ville tænke... Ja, altså, jeg var meget selvironisk på det tidspunkt i mit liv, og lavede rigtig mange joke med, nå ja, de tykker fede mig døje, når det er hede, og alt sådan noget fis og ballade. Ja, jeg har jo også lidt ekstra sul, og alt sådan noget fis. Og... Så du lavede meget sjov med det selv? Ja, fuldstændig. Altså, fokus væk fra det. Så kunne folk grine af det, jeg sagde, i stedet for at lægge mærke til, hvordan jeg så ud. Og det virkede rigtig, rigtig godt. Jeg lavede jo masser af stand-up-ting til fester, og var ude og optræde også med alt muligt fis og ballade. Og det var sådan den rolle, jeg fik. Jeg var hende den sjove. Men indeni var jeg jo bare i virkeligheden smadret dybt ulykkelig. Men det var der ikke nogen, der vidste. Andet end de absolut nærmeste. Men alle andre troede jo bare, at jeg var bare altid glad. Så det har været en stor hemsko også altid at skulle tage det der fjollefjæs på, uden jeg egentlig havde lyst til at gøre det. Nu kan du godt bare holde over at være alvorlig. Ja, og det er dejligt. At jeg bare kan få lov til at være mig. Du er blevet opereret med en metode, der hedder gastric bypass. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Jo, altså om selve indgrebet, eller ja. Det man gør, det er, at man går ind og flytter et stykke af tyndtarmen og laver mavesækken mindre, og så det stykke mavesæk og det tarm rykker man længere ned i maven, så man stadig har funktionen af maven, mavesækken. Det er så sådan, at de ting, jeg spiser i dag, optager jeg ikke samme mængde af vitaminer, mineraler osv. af kosten, som folk, der ikke er opereret, gør. Så det, der så er i det, kan man sige, det er, at jeg er nødt til at få vitaminpiller og B12-injektioner og jern og alt muligt andet i pilletablet eller i tabletform for at have en balance i min kost og i min krop. Måske kan du lige fortælle, hvor meget du vejede før, og hvor meget du kom til at veje efter, altså hvad operationen betød. Ja, altså det største, jeg selv ved, jeg har vejet, det er 133 kilo, som jeg blev vejet nede hos min læge på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om jeg har vejet mere end det. Det har jeg højst sandsynligt. Jeg aner det ikke, fordi da vægten den rundede 133 kilo på min egen vægt hjemme, så smed min vægt ud. Vi var ikke gode venner mere. Og havde det sådan, jeg skal aldrig på en vægt igen. Så hvad jeg ved, 133, og nu svinger jeg mellem 71 og 73. Og hvor meget tror du, fedmeoperationen har betydet? Jeg tror, at fedmeoperationen har været 50% for mig, tror jeg. Jeg havde ikke kunne smide de sidste 30 kilo, hvis ikke jeg var begyndt at løbe. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at motionen er meget, meget vigtig. Også for at kunne holde sit vægttab bagefter. Man hører jo rigtig meget om i dag, at der er mange, der får den her fedmeoperation, og det går skide godt, og de tager sig 30-40 kilo. Og så er de lige ned og runde på det laveste, de har vejet. Og så går det lige så stille og roligt op igen, fordi de ikke dyrker motion og tror, at de kan spise som før. Man er nødt til at have motionen med for at kunne holde det. Og i øvrigt, når man har motionen med, så begynder huden også at trække sig lidt, så man bliver altså en lille smule pænere, end det hele bare hænger og undskyld udtryk, man slasker alle vejen. Så det hjælper altså også. Jeg var 72 i dag. Og hvad betyder det så for dig? Det betyder alt. Det er hele mit liv at vende på hovedet fuldstændig. Jeg er glad, jeg føler mig fri, jeg føler mig lykkelig, jeg er tilfreds. Jeg kan ikke. Det eneste, jeg er utilfreds med, det er min mave, fordi der har jeg selvfølgelig noget ekstra hud. Jeg havde jo en ordentlig vom. Men jeg er helt overbevist om, at det bliver ordnet på et tidspunkt. Så jeg har ikke noget at være utilfreds over. Jeg kan alle de fysiske ting, jeg vil. Jeg kan gå en lang tur uden at være forpustet. Jeg har løbet 13,2 kilometer i mandag, som er mit længste løb. Jeg har hængt i en faldskærm efter en båd på min sidste ferie. Jeg kan alt i dag, som ikke jeg kunne før, og det betyder alt. Og hvad mærker du sådan af fysiske ting i forhold til den fedmeoperation? Mærker man noget? Altså, jeg har desværre fået en bivirkning, hvor jeg har fået anemi, blodmangel. Og det mærker jeg ved, at jeg er svimmel og har sår herude i mundvigerne og ind imellem hjertebanken og sover lidt roligt om natten og sådan nogle ting. Men jeg er sat op i jern, hvor jeg tager nogle jerntabletter hver dag, som så afhjælper det her. Så det er det, jeg mærker fysisk. Der er jo nogle andre bivirkninger også, hvis man får for meget sukker eller for meget fedt, så hedder det dumping. Og dumping er den værste bivirkning ever, og det tror jeg, alle fedmeopererede kan skrive under på. Det er så forfærdeligt at dumping. Det føles som om, at man er ved at dø. Alle organer føles som om, de er ved at sætte ud en efter en. Hvilepulsen ligger mellem 180-220. Men det var sådan 25-35 minutter. Og så hvordan er det, der fremkalder det her dumping? Det er for meget sukker eller for meget fedt i maden. Så kunne man spise en hel marsbar tidligere, så kan man måske kun klare en halv i dag. Du lytter til tredje panel fra Solen. Det var Henriette Larsen, der fortalte lidt af en solstrålehistorie om et moderne mavekirurgisk indgreb, gastric bypass, som et af de redskaber, kirurgien bruger i kampen med svær overvægt. Jeg er på en udstilling med Thorkild Sørensen, fedmeforsker, der igennem sin forskning forsøger at finde svarene på de spørgsmål, fedmeepidemien stiller. Hvis vi kigger på fedmeepidemien i Danmark, så er der jo nogle meget interessante udsving. Ja, det er helt rigtigt. Altså, vi har været meget heldige i Danmark, sammenlignet med stort set alle andre lande i verden, at vi har kunnet finde tal i de gamle arkiver helt tilbage fra mellemkrigsårene. Både fra sessionerne, hvor de unge mænd har været inde og vurderet for deres egnethed til militærtjeneste, og især i Københavnsområdet fra de gamle skolelægeundersøgelser. Og de har vist meget, meget overraskende, at fedmeepidemien har udviklet sig i to kurver, ligesom næsten som to bølger i en tsunami. Den første bølge startede i 1900 med dem, der var født i 1942, og den kunne vi allerede jagtage, da de mødte i skolerne i 1948-49. Og i løbet af ganske få år, cirka 10 år, så nåede det op på en cirka 7-10 gange højere niveau, end det var før. Og så holder det sig helt stabilt, faktisk mens alt det, der man ellers tror fremkalder fedme, kom til Danmark, tv, Coca-Cola, fastfood, burger og hvad ved jeg. I alt bilerne, den tid var der ingen udvikling, men lige pludselig, i 1971-72, født på det tidspunkt, så stiger det endnu stejlere, end det gjorde ved den første bølge. Så vi har to hop, et i 40'erne og et i 70'erne? Eller? Ja, præcis, ja. Og faktisk er vi ved at finde ud af, at den knækker igen. Så når man når frem til dem, der er født i begyndelsen af 1990'erne, hvor man er nået op på cirka 50 gange højere niveau, end man havde i mellemkrigsårene, ja, så knækker den igen, og det er det, man kan se på den næste kurve, at så flader det ud igen, ligesom det gjorde for dem, der var født omkring 1950'erne og så frem til 1970. Der var 20 år, hvor der ikke skete noget, og nu har vi forløbet 10 år, hvor der stort set heller ikke sker noget. Så det er noget af det mystiske endnu en gåde. Ja, hvordan kan det være, at den kommer i sådan en bølge, som til synligheden slet ikke er forbundet med det, man normalt siger, fremkalder fedme i samfundet? Så de her to hop i 40 og i 70'erne, har du kigget nærmere på, hvad der kan være forklaringen på dem? Ja, vi arbejder rigtig meget med det, og vi samarbejder med historikere. En af de vigtige pointe er, at det her er et historisk fænomen, så man skal have professionelle historikere til at hjælpe med at finde ud af, hvad er det, der skaber disse ændringer. Og vi er ikke færdige med arbejdet. Der er alle mulige idéer til, hvad det kan være. Lige fra for eksempel, at det her er et udtryk for penicillinens indførelse og brug af penicillinet, som så gør, at ens tarmflora, som der er meget opmærksomhed i øjeblikket, at bakterierne i tarmen bliver ændret, og at en lille andel af befolkningen fører det her til det her. Det passer så dårligt herhenne, for der skete ikke nogen ændringer i, hvilke antibiotika vi fik rådighed over. En anden af mine studerende ser på, om det her i virkeligheden er udtryk for ændringer i vaccinationerne. På det her tidspunkt holdt man op med at koppevaccinere, hvilket i sig selv er en meget fascinerende tanke, fordi koppevaccinen har en meget bred effekt på kroppen, ikke kun mod kopper. Og det er der mange, der forsker i. Også hvad er det, man kalder den uspecifikke virkning af vacciner. Vi er også meget optaget af, at det kunne være ændringer i den måde, man ernærer det spæde barn på. Fordi når den kurve, vi kigger på her, den kommer til udtryk allerede i fuld flor, når børnene starter i skolen, og vi ved, hvor langsomt det går med at udvikle fedme, så bliver vi nødt til at lede efter årsagerne helt nede omkring fødslen, måske under graviditeten, måske før befrugtningen sågar. Det er en ny tanke, der er dukket op. Men hvad bygger I den tanke på? Hvorfor tror I, det kan være i den periode? Den tanke bygger vi på, at vi har forskellige både dyreeksperimenter og også menneskeundersøgelser, der peger på, at det, der sker op til befrugtningen, faktisk har virkning på barnets fedme senere hen. Forløb ikke nogen dramatiske virkninger, men nok til, at det er ved at forfølge. En af de undersøgelser, som jeg har været med til, det er at se på den stress, der er en følge af, at man har tabt et familiemedlem. Og den virker meget kraftigt, hvis det tab sker inden befrugtningen. Meget mere, end hvis det skete midt under graviditeten eller bagefter. Der er slet ikke noget at se. Men af mystiske grunde, så er tab af et familiemedlem, at den stress, der kommer af det formentlig, ikke, påvirker på en eller anden måde æg og sædceller. Meget kunne tyde på, at det måske især sædcellerne, som jo bliver gendannet hele tiden, hvorimod æggene, om man så må sige, er færdigdannet allerede, da kvinden var foster. Så vi er optaget af den idé, at fedmeepidemien kunne have sin udgangspunkt i en eller anden påvirkning af æg og sædceller, som vi må lede efter. Men netop det her med at sætte fokus på det psykiske, er det ikke noget af det, som man har prøvet at ville undgå at gøre? Jo, det kan du sige. Altså, det ligger jo i den der stigmatisering, at der er meget en fokus på de negative psykiske virkninger. Men vi kan ikke komme udenom, at der meget vel kunne ligge en psykologisk mekanisme, som får kroppen til at tro, at der er en fødevaremangel i fremtiden. Og så starte med at gemme den lille ekstra energireserve, der ligger i fedtet. Der er en ny teori, som jeg så forfølger. Det er den teori, der går på, at det at skaffe føde har altid været en social aktivitet. Det har været en aktivitet, hvor mennesker skulle samarbejde for at skaffe føden. Og hvis man så evolutionen er indrettet på, at man kan mærke, at der er sociale problemer forude, så betyder det fødevaremangel. Så først og fremmest. Det betyder energimangel. Og kroppen er så beredt, både ens egen krop og de børn, man føder, er beredt til at samle på reserver for at imødegå den trussel, det er, at man kommer til at mangle energi. Skal man forstå det sådan, at det spiller på sådan noget instinkt, som handler om at ude på sletten, ja, hvor man er på jagt, og så skal der være orden i gruppen, for at det kan lade sig gøre? Ja, ja. Det er en teori, vi udvikler, og vi er ikke færdige med den, men den er, har mange elementer i sig, der passer godt med de ting, vi ellers ved om fedme. Så det er det gode ved sådan en teori, det er, at den vokser ud af det, vi ved, og så kaster den nogle idéer frem om, hvad vi måske ikke har svarene på endnu, men vi så kan udforske nærmere, ikke? Men hvad vil det betyde? Altså, hvad er det for nogle velfærdsmodeller i så fald, som man skulle... man ville kigge på i den forbindelse? Ja, altså, hvis det virkelig er rigtigt, at kroppen kan opfatte en sådan utryghed, som oversættes af kroppen til en kommende mulig energimangel, så er det en fornem forklaring på noget, man har vidst de sidste 50 år, om sammenhæng mellem sociale forhold og fedme, som man ellers ikke har kunnet forklare. Altså, man kan ikke se, at jo vanskeligere stille man er socialt, jo dårligere spiser man, jo mere spiser man, jo mindre rører man sig. Det passer bare ikke. Fordommene er der, men det passer bare ikke. Det kan ikke forklare tingene. Også fordi, hvor meget og hvor lidt man spiser, hvor meget man rører sig, hvor lidt man rører sig, er ikke så tæt sammenhængende med, om man i fremtiden bliver fed eller ej. Det gælder derimod meget tydeligt for de sociale og de psykologiske forhold, og de har stor indflydelse på den fremtidige udvikling af fedme. Så derfor passer pengene, om man så må sige. Og det har selvfølgelig indflydelse på ens eget psykologiske, sociale situation, forholdet til kæresten, til venner og bekendte, til familie, til far og mor og søsterne, hvad ved jeg, forholdet på arbejdspladsen, og vi kan bevæge os ud, forholdet til det område, man lever i, i det land, man lever i måske. Man kan gå helt op til at tale om, betyder det noget, om man lever i det ene form for samfund efter det andet. Og der er nogle kollegaer, som jeg samarbejder med ved Oxford Universitetet, der har lavet meget nøje analyser, de er meget klogere end jeg er på politiske systemer, og de arbejder med den idé, at om man lever i et mere eller mindre velfærdssamfund, er afgørende, og de har lavet tal, hvor de har samlet informationer fra mange forskellige lande i verden, og finder en meget stærk sammenhæng. Jo mindre velfærdssamfund man har, altså jo mindre solidarisk velfærdsordninger man har, jo mere fedme. USA er det klareste eksempel. Selv når man fjerner USA, om man så må sige, fra billedet, så hænger det sådan sammen alligevel. Så det, de har gjort, det er, at de har taget en række lande, og så har de kigget på velfærdsmodellerne, om de er socialdemokratiske eller... neoliberale. Hvordan, ja, sådan kalder de det selv. Altså, det er jo ikke lige for nødvendigvis partiet, Socialdemokratiet. Det er mere den samfundsmodel, der er i fokus. Og det, de for eksempel har gjort, de har set på, og det hører til vores samfundsmodel, det er, kan dine børn blive uddannet, uden at det ødelægger din økonomi? Kan dine forældre blive passet ordentligt, uden at det ødelægger din økonomi? Hvad sker der, når du mister dit job? Ikke? Kan du blive boende? Ikke? Og hvad sker der, hvis din forretning går nedenom og hjem osv.? Og især, og det slår ud til at være det allerkraftigste, hvad sker der, hvis du bliver syg? Hvor godt dækket er du? Skal du selv begynde at ryste op med penge? Når du er syg, kan du hverken arbejde, og du skal til at finde en masse penge for at sikre dig, at du bliver behandlet ordentligt. Så det var den stærkeste faktor. Det var faktisk, om der var en effektiv, god sygesikring som en markør for en god velfærdsmodel. Og jeg synes, det er forståeligt nok, fordi det værste, der næsten kan ske, ikke, det er, at der sker ulykker, eller der sker sygdom i familien, hvor man så står hjælpeløs. Og der er vi jo fantastisk begunstiget i velfærdssamfundet i nordiske lande og en række andre lande, hvor de har dækning, ordentlig dækning, så man ikke behøver at bekymre sig for, om alt går i stykker, fordi man bliver syg, specielt den, der tjener pengene, eller dem, der tjener pengene til husholdningen. Ikke? Så det tror jeg meget stærkt igennem, og det passer også fint med den idé, at når fedmen er der, så er det en udtryk for en slags skjult frygt, instinktivt kan du kalde det, instinktiv frygt for, at der kommer en fødevaremangel, som en effekt af, at man er hjælpeløs. Ikke? Men det her med, at når vi nu kigger på de her kurver, og vi ser, at der ikke er nogen udslag i forbindelse med, at man introducerer burger og cola og sådan noget, betyder det så, at kost og motion ikke betyder noget for udviklingen af fedme, i forhold til hvad forskningen viser? Så langt kan vi ikke gå endnu. Vi arbejder for eksempel med, hvis man nu forestiller sig, at der var nogle gener, og der var nogle psykologiske effekter, virker de så sammen med bestemte kostformer? Virker de sammen med en kombination af kost og fysisk aktivitet? Det andet, der er vigtigt at sige, det er, at der er overhovedet ingen grund til at tale imod at spise sund kost og være fysisk aktiv, for det har så mange andre gavnlige virkninger, som der ikke er noget usikkerhed. Selv for, uanset om man er mere eller mindre fed, så er det rigtig godt at være fysisk aktiv og at spise en sund kost. Så kost og motion, det virker stadigvæk? Kost og motion skal man ikke give afkald på. Det er meget godt, hvilken rolle det spiller både i udvikling af fedme, og i at komme af med fedmen og blive ved med at undgå fedmen, det er stadig et stort spørgsmål. Ja. Og det er ikke der, I kigger, når I skal prøve at løse fedmens gåde? Det sker. Altså, der er helt sikkert også her i Danmark og her i København sågar folk, der arbejder meget intens med at finde ud af, om der er en vej ved at ændre på motionsvaner og på kostvaner. Helt sikkert. Sagen er ikke lukket. Altså, man kan sige, at listen er gået og høres til. På hvilken måde kan man bedst sammensætte et motionsprogram og et kostprogram, der trods alt alligevel hjælper. Men foreløbig er vi ikke nået til vejs ende der. Vi arbejder på at få løst de problemer, så godt vi nu kan. Thorkild Sørensen, tusind tak, fordi du ville bruge din tid på at gøre os klogere på fedmens gåder, og held og lykke med at løse den. Tak for det. Tak for det. Til sidst i denne uges tredje panel for solen skal det handle om noget ganske andet. Hvis du nogensinde har undret dig over, hvordan fisk kan overleve i iskolde, polare områder uden hverken pels eller fjer til at beskytte sig, er du ikke den eneste. Polarforskere har siden 50'erne prøvet at finde ud af, hvordan dyrene overlever, selvom de burde være stivfrosne. Det har vist sig, at fisken indeholder et særligt antifryseprotein. Nu prøver molekylærbiologer fra Roskilde Universitet at kortlægge og kopiere det her antifryseprotein, så man blandt andet kan bruge det til at afise gasledninger, der fryser til i de polare områders iskolde vand. Charlotte Koldby har mødt molekylærbiolog Hans Ramlev. Jeg ved, du har været i de polare områder for at kigge på blandt andet fisk, og for at prøve på at forstå, hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at de kan tåle at være i det her kolde vand. Ja. Kan du forklare mere om det? Ja, altså hvad hedder det? Det viste sig en gang i 50'erne, der var der nogle forskere, Scholander og hvad hedder det, og et par andre, der løb rundt op i i det nordpolare område og kiggede på fisk og på hvordan fisk overlever i det der nordpolare område. Og der fandt de ud af, at der var fisk, der svømmede ind i sprækkerne i isen. Og når man måler temperaturen af vandet i sprækkerne i isen deroppe, så den tidligt på foråret, så er den cirka -2. Men de her, det var dygtige dyrefysiologer, så de tog de her fisker, så målte de, frysepunktet af fiskens kropsvæske, og den er -1. Det vil altså sige, at her har vi altså nogle fisk, der lever ved -2, og de skulle egentlig være frosset, fordi deres frysepunkt af kropsvæsken er jo -1. Og det undrer de så meget over, de mosede rundt frem og tilbage med det, og man diskuterede med noget med deres ioner og salte og dit og datten. Og så på et tidspunkt, så er der en fyr, der hedder Art Rees, som kommer til Antarktis sammen med en, der hedder Wolfslag, og skal lave noget helt andet. Men Art, han undrer sig også over, at de her fisk, så i Antarktis, der er vandet året rundt -2, og der lever de her store fisk, nogle af dem bliver op til 120 kilo. Og de lever altså ved cirka en grad underafkølet, det vil sige, at de skulle være frosset ved -1, det er de ikke, og de lever ved -2. Så han var en meget, meget kvik mand, så han gik straks i gang med at prøve på at finde ud af, hvad er det i de fisk, der gør, at de kan tåle det her. Og han fandt så ud af, at der er nogle bestemte proteiner, og det er dem, man kalder antifrysproteiner, som kan genkende iskrystaller, og så kan de lægge sig op af iskrystallens overflade, og så kan de hæmme væksten af iskrystallen. Og det er jo vigtigt, hvis man er en marinfisk, fordi marine, altså havfisk, de er nødt til at drikke vand fra omgivelserne hele tiden, fordi at de mister vand, fersk vand til omgivelserne hele tiden. Så de er nødt til at drikke vand, så de drikker havvand hele tiden. Hvad sker der, når en havfisk drikker havvand? Der sker, i sådan et polart område, der sker det, at den får iskrystaller ned i maven. Og hvis man har iskrystaller i maven, og man er under den temperatur, hvor man egentlig skulle være frosset, så kan man være bombesikker på, at hvis man har noget, der stopper frysningen, så fryser man. Og det gjorde de jo ikke. Så de har ret store mængder af det her antifrysprotein i deres mavevæsker, men iskrystallerne er så små, så på en eller anden måde, så kan de altså også komme ind i blodet. Der ender de så, ultimativt, så ender de faktisk i milten. Det er en helt historie for sig selv. Og hvordan de kommer videre derfra, kan vi altid diskutere. Det er der ingen, der ved. Men iskrystallerne, de kommer ind i blodet, og der bliver deres vækst standset af de her antifrysproteiner. Så på den måde, så fandt man, det var det første, man fandt ud af. Så må man jo spørge sig selv, Altså, hvordan virker det så? Altså, hvordan genkender de isoverfladen? Hvordan sætter de sig på isoverfladen? Og selv i dag, det er nu 40 år senere, og der steder vi stadig og har ikke nogen rigtig god idé om, hvordan at de binder sig på isoverfladerne. Sidenhen har man så fundet antifrysproteiner hos insekter. Det var en af Art DeVries PhD-studerende, der hedder Jack Tuman, og Art, det var de to, der tilsammen begyndte at undersøge insekter for antifrysproteiner. Faktisk var der en, der hed Ramsey, som havde lavet forsøg med melorme, og havde observeret, at han brugte, når han skulle lave de her forsøg, så brugte han et osmometer, eller noget, der hedder et Ramsey-kammer, og han havde altså undret sig over, at de her væsker, som han undersøgte, at de nogle gange havde nogle meget mærkelige egenskaber med hensyn til iskrystaller. For det var det, han brugte til at måle, hvad koncentrationen af stofferne var i dem. Og der han skrev en fodnote, et eller andet sted i en af hans papers, der står der en fodnote om, at de her iskrystaller, de opfører sig altså ikke rigtigt sådan, som iskrystaller burde. Og så gjorde han ikke mere ved det. Hvornår taler vi om en gang i 50'erne, eller i begyndelsen af 60'erne. Og Art DeVries, han kommer til Antarktis i 68, og begynder, eller 67, og begynder at arbejde med det her. Så at så først, da vi kommer op i en gang i 70'erne, så begynder det, så er der nogen, der siger, okay, Ramsey har sgu da skrevet det der, og der er nogen, der arbejder med antifrysproteiner, kan vide, om der er et eller andet her. Og ganske rigtigt, så viser det sig, at melorme, altså sådan nogen, som man giver til sin kæle, GEK, eller hvad man nu har, er sådan nogen, at de har rigtig høje koncentrationer af antifrysproteiner, af årsager, som ja, er noget uklar for mig. Det har de altså. De har rigtig høje koncentrationer af antifrysproteiner i sig. Så at det var ikke forkert, det Ramsey så. Han var bare i stand til ligesom at se, hvad fanden var det for noget. Nej. Så først, da Art DeVries, han har fået beskrevet det hos fisk, så kan man sige, okay, så kigger man på Ramseys resultater i et nyt lys, og så ser man, okay, det var rent faktisk det, han så. Siden har det så vist sig, at masser af de kuldetolerante insekter, hvis ikke dem alle sammen, som sidder ude i naturen og som ikke kan tåle, at deres kropsvæsker fryser til is. Det er der nogen, der kan, men det er der en masse af dem, der ikke kan. Og masser af dem, hvis ikke dem alle sammen, de har antifrysproteiner. Kan du nævne nogen af dem? Ja, altså der er dem, som vi har arbejdet her, eller arbejdet med her, det er nogen, der hedder Rachium. Det er en slægt, der hedder Rachium, og det er en slags træbukke. Og den ene, det er den Rachium inquisitor, den nysgerrige Rachium, som vi har samlet meget store mængder ind af i Norge, da jeg arbejdede sammen med en af mine kollegaer, som hedder Karl-Erik Sarriersen, er desværre død nu. Men vi har arbejdet sammen om den her Rachium inquisitor, og altså har beskrevet, at det var et meget kraftigt antifrysprotein og sådan noget der. Så fordi Rachium inquisitor er mest almindelig i Norge, og jeg bor i Danmark, så talte jeg med Karl Jæger om, kan vide, om der er nogle danske arter, så sagde han, at han mente, at Rachium mordax, som er, den hedder vist tandbuk, plettet tandbuk, eller sådan noget lignende på dansk, at den, som findes i ret store tal i Danmark, at den også havde nogle meget kraftige, og måske endnu kraftigere antifrysproteiner, og dem er vi så gået videre med. Og det, der interesserer mig specielt i den her sammenhæng, det er, at hvordan antifrysproteinerne binder sig til isoverfladen, fordi en isoverflade, den er ikke lige så veldefineret som en glasoverflade, for eksempel. Ikke? Det er ikke en sådan fuldstændig ensartet, glat overflade. En isoverflade skal man snarere se på, at hvis man går inde fra en iskrystal, og så går ud mod vandet, hvis vi siger, at iskrystallen er i vand, og så går ud mod vandet, så bliver isen mindre og mindre is, og mere vand, og til sidst er det helt vand. Så der er ligesom sådan en uden overflade, som, hvor det er lidt ejendomligt, og tænke sig, der er nogen, der har foreslået, blandt andet Art DeVries sammen med en, der hedder Raymond, de har foreslået, at der ligesom er sådan en match imellem de dele af antifrysproteinet, der kan danne hydrogenbindinger, altså brintbindinger, med de dele på iskrystallen, der kan danne brintbindinger. Og så skulle de to matche hinanden i afstand, og så ville der være sådan en lattice match imellem dem, og så kunne de så sætte sig der. Sådan to puslespilsbrikker, der passer sammen. Ja, der passer sammen, stort set. Det vil være en god analogi. Men i virkeligheden, så er det svært at forestille sig, fordi at vandmolekylerne i isoverfladen er enormt dynamisk. Vandmolekylerne hopper af på hele tiden. Den er uden. Hvordan skal de egentlig genkende det der? Og der er så nogen, blandt andet en, der hedder Tony Hammett fra Australien. Han er så i USA nu, men altså han har lavet nogle forsøg sammen med nogle andre, hvor de ligesom har vist, at det måske er den hydrofobe, altså den del, der er mindre vandelskende end en anden del af antifrysproteinerne, der lægger sig op af isoverfladen. Nu er der kommet en ny teori. Det vil jo give meget god mening. Det vil give rigtig god mening. Det vil give helt perfekt mening. Og der er i hvert fald også noget med, at hvis man tager de her antifrysproteiner, og når man nu har gjort det, vi har gjort, og kortlagt primærsekvensen, så kan man jo også klone dem ind i bakterier, så kan man udtrykke dem i bakterier. Når man så kan udtrykke dem i bakterier, så kan man også lave mutationer, og så kan man lave muterede antifrysproteiner. Så man kan prøve at mutere de forskellige dele af proteinet, sådan, så det, der er meget vandelskende, det kan vi mutere med noget, der er mindre vandelskende, og vice versa. Så der har I så et testbatteri, kan man sige? Der har vi sådan et testbatteri, hvor vi kan simpelthen lave proteiner, og så kan vi prøve dem på forskellige vis. Og der har man, det har man gjort, og der har man altså vist, at i hvert fald, hvis man ændrer de der hydrofobe grupper, så bliver antifrysaktiviteten mindre. Så der er nok noget om den sag. Så er der kommet en ny teori, som drejer sig om, at vandmolekylerne skulle binde sig til antifrysproteinerne, inden at de sætter sig på isen. Så der binder sig nogle vandmolekyler til nogle bestemte områder på antifrysproteinerne. Så antifrysproteinerne sådan set har deres egne små isområder, og det er så dem, der genkender isoverfladen. Det er jo en anden mulighed. Altså den mulighed er også, det er måske noget af det, hvor jeg i hvert fald tænkte, at det var smart tænkt det der. Der var nogen, der havde faktisk havde fattet, hvad det drejede sig om, og havde tænkt sig godt om det. Så antifryseproteinet laver ligesom en overflade, som ligner is. Ja, og på den måde, vandmolekyler. Og på den måde bliver den så tiltrukket, ja, kan den så finde sin match. Ja. Præcis. Det er der nogen, der forestiller sig. Så har jeg en postdoc i laboratoriet, der hedder Allan Christiansen i øjeblikket, som er absolut en af dem, der ved mest om antifrysproteiner i verden. Og han har en teori om, at det har også noget med opløseligheden af antifrysproteiner at gøre. Hvis antifrysproteiner er relativt lidt opløseligt i vand, de er meget opløselige som helhed, men jo mindre opløselige de er i den vandige opløsning, jo hellere vil de sidde på isen. Så hvis man kan ændre opløseligheden, og der kan du også godt se, at hvis vi har de her klonede proteiner, hvor vi kan udtrykke dem i bakterier og mutationer, så kan vi også lave nogle, der er mere eller mindre opløselige. Så kan vi også teste den teori, og det er vi i gang med nu. Og noget af det sidste, vi er i gang med, det er vi i gang med at forsøge på at sætte det, der hedder det grønne fluorescerende protein, GFP, og sætte det på antifrysproteinerne. For hvis vi kan sætte det sammen med antifrysproteinerne, altså fusionere dem, så kan vi simpelthen se, hvor antifrysproteinerne sætter sig på isoverfladerne. Og så kan vi lige pludselig se nogle helt andre ting. Og så har I simpelthen syn for sagen, så kan vi se, hvad der sker. Ja. Så kan vi sådan se noget, i hvert fald en stor del af, hvad der sker. Så det var jo lidt interessant, hvis man kunne gøre det. Så det er vi i gang med at forsøge på at gøre. Nu siger du insekter og fisk. Er der andre dyr, som har antifrysproteiner? Altså, insekter og fisk og nogle spindler har det vel også. Og lad os lige prøve at se her, hvad der ellers er af dyr. Mest de dyregrupper, men så er der planter og bakterier, hvor det findes. Og i planterne er de ikke særlig kraftige. Altså der er det, der hedder antifryseaktiviteten, er ikke særlig høj, men det er formodentlig, fordi de hæmmer de planteantifrysproteinerne. Jeg kan knap kalde dem antifrysproteiner, de planteistrukturerende proteiner. De hæmmer rekrystallisation. Det vil sige, at hvis man har en hel masse iskrystaller sammen, så vil de store iskrystaller, de vil vokse på bekostning af de små iskrystaller. Og det kan de her isstrukturerende proteiner og antifrysproteiner, det kan de hæmme. Og det er formodentlig det, der sker i planter. Hvad med padder og reptiler? Padder og reptiler har ikke antifrysproteiner. Jeg kiggede faktisk efter... af alle steder kigger jeg efter... Det har ikke noget med padder og reptiler at gøre, men jeg kigger efter antifrysproteiner i... væv fra fødder fra pingviner. Fordi pingviner, de står der på isen og fryser med deres små fødder. Og der var så en af mine franske kollegaer, som spurgte, om man kunne tænke sig, at pingvinerne har faktisk en ret lav eller en meget lav temperatur i fødderne. Så kunne det jo godt være, at de havde antifrysproteiner i fødderne, sådan så, at de kunne have en meget lav temperatur i fødderne, altså under frysepunktet af deres kropsvæske i fødderne. Men der må vi også nok desværre sige, at det havde de altså ikke. Det havde fandme ellers været spektakulært, hvis de havde haft det. Det havde været rigtig sjovt, ikke? Og ideen var god, men det har de altså ikke. Og det samme gælder for padderne og altså for frø og salamandre, at de har ikke noget, vi har ikke været i stand til at måle. Vi har målt både på danske frø og på amerikanske frø, og vi har også målt på den sibiriske salamander. Og vi har ikke været i stand til at måle antifrysproteiner hos dem. Men der er altså den fidus med dem, at de rent faktisk kan tåle, at deres kropsvæsker fryser til is. Hvordan kan de så tåle det? Det vil vi gerne vide noget mere om, og det har jeg en kollega, som er en stor paddeekspert. og som er uddannet i et af de bedste amerikanske laboratorier, hvor de arbejder med kuldetolerance hos padder. Han kommer herover til mig til næste år, og skal arbejde i et år sammen med mig, for at prøve på at se på danske padders kuldetolerance. Vi har jo publiceret, at den spidsnudede frø, at den kan tåle at fryse, men vi kunne godt tænke os at kigge på løvfrøen for eksempel, hvis vi kan få lov til at få tilladelse til at indsamle løvfrøer, og så prøve at se på, hvordan den overvintrer, og hvad for nogle mekanismer bruger den til at fryse, så vil vi meget, meget gerne det. Løvfrøer i andre verdensdele, altså i hvert fald i USA, kan tåle at fryse. Og de bruger nogle lidt andre, de benytter sig både af glycerol og glukose i den der fryseproces, og der vil vi gerne lave nogle flere forsøg med det. Og den sibiriske salamander, det er det samme, den tåler meget, meget, meget, meget lave temperaturer. Altså vi har haft dem frosset ved minus 20. Her taler vi altså om et virveldyr, der kan tåle minus 20. Og dem har vi haft, der har vi haft dem nede og tøet dem op igen, og så er de altså overlevet. Og de benytter sig, det er sådan et situationstegn, at de syntetiserer glukose, når frysningen starter. Altså sukkerstof? Et sukkerstof, ja. Altså det, der hedder druesukker. Ja. Og så bliver det så omdannet til glycerol i cellerne. Glycerol er det, der hedder en polyalkohol. Hvis man kigger på sine cremer, dem man smører sig på for at blive lækker, der kan man kigge på bagsiden. Der er meget ofte, der står glycerol eller glycerin. Man kan også købe det henne på apoteket. Og det er sådan det hedder en polyalkohol. Og den har altså nogle egenskaber, som gør, at den beskytter systemerne på forskellige vis. Og hvad skal man bruge den her viden om antifryseproteiner til? Ja, altså hvad skal man bruge den til? Jeg har da en del penge fra industrien i øjeblikket, eller fra Højteknologifonden og fra Forskningsrådet for Teknologi og Produktion. Vi har også haft et innovationskonsortium på det. Fordi, at, som jeg sagde tidligere, så kan de her antifryseproteiner, de kan for eksempel hæmme rekrystallisation. Og det vil sige, at hvis man for eksempel har flødeis, altså sådan noget iscreme, i øjeblikket der tilsætter man en masse fedt og nogle andre stoffer for at hæmme, at der sker den her vækst af store iskrystaller i flødeisen. Men hvis man tilsætter antifryseproteiner i meget små mængder, så kan man faktisk hæmme den der vækst, og det har vi lavet nogle forsøg med og sådan noget der. Så det viser sig, at det kan man godt. Så der er en industriel anvendelse af det. Det er noget, som man gør allerede i USA. Det er jo ikke nogen meget spektakulær anvendelse, når man tænker på, hvad det faktisk er en meget spektakulært, at de har tålet det. Men det viser sig så, at de kan også hæmme dannelsen af noget, der hedder gashydrater. Og gashydrater, det er noget, det er ikke is, det ligner is, men det er nogle vandstrukturer, der dannes omkring gas- og oliemolekyler. Og det gør de specielt i pipelines, når pipeline er nede ved lave temperaturer på havbunden. Og det bruger olieselskaberne faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange penge på at hæmme og forsøge på at undgå, at der bliver dannet de her gashydrater. For de danner propper i de der pipelines, og enhver idiot kan jo sige sig selv, at hvis der dannes en stor prop i en pipeline, og så man ikke kan pumpe olien, så er det jo nok ret dyrt at få den prop fjernet, enten ved at sende nogle dykker ned og varme pipelinen op, eller ved at køre et eller andet igennem. Jeg ved ikke, om man har en meget stor piberenser, eller hvad fanden man har. Men altså, et eller andet skal jo igennem, for at man kan smadre den her gashydrat. Så olieselskaberne, de bruger rigtig, rigtig mange penge på at tilsætte nogle bestemte stoffer, som er både miljømæssigt uhensigtsmæssige, og de er dyre, og de skal tilsættes i stor mængde. Det bruger de store mængder penge og energi på at gøre i dag. Og hvis ikke de gjorde det, så kunne de risikere, at de skulle stoppe deres olieproduktion på platformene, og det koster altså også mange penge. Så at i øjeblikket er jeg med i to projekter, hvor vi forsøger på at finde ud af, om man kan bruge antifryseproteiner. Vi har faktisk vist, at de er effektive i at stanse gashydratdannelse. Nu skal vi bare finde ud af, at lave dem i tilstrækkeligt stor mængde, og måske gøre nogen, der er endnu mere effektive i forhold til gashydrater. Det er jo det, de er udviklet til oprindeligt. Måske lave nogen, der er endnu mere effektive, så vi ikke skal tilsætte dem i helt så stor mængde, og så prøve på at lave nogle industrielle produktion af dem der. Det kunne være rigtig, rigtig spændende at gøre det. Walt Disney, der har fået efter sine, har fået frosset sin krop ned. Altså, der var ikke meget at fryse op igen. Hele hans krop er blevet ødelagt af iskrystaller. Det er et bombesikker. Altså, dem der betaler et sted mellem 300.000 og 1 million for at få frosset enten deres hoved eller hele deres krop, og sammen med deres kælekat i øvrigt og sådan nogle ting. Altså, det må sige sig, det er penge direkte ud af vinduet. Altså, det er jo smart forretningsfolk, der laver sådan noget som det der. Og så i mine øjne i hvert fald, der er andre meninger end min. Det er jeg bombesikker på, at der vil være folk, der mener, at jeg har uret. Men jeg har da ikke set nogen, der er blevet tøjet op endnu. og det har de måske ikke ønsket at overleve det sejl sig, og man har heller ikke kunne gøre det med dyr. Nej, men det du siger, det var, at man kunne måske prøve på at gå jagt i det her padder eller i salamanderne, prøve at finde ud af, hvad er det for en mekanisme, der styrer, de kan tåle de her ekstreme kuldegrader, og så sige, det er måske det, vi skulle gøre. Det præcis, var det, som... det, vi skal gøre. Altså det mener jeg, absolut, at, altså naturen har jo haft millioner af år til at afprøve alt muligt. Det kan vi jo se, den har gjort, for ellers så var vi nok ikke så forskellige alle sammen, og der var jo ikke så mange forskellige arter. Så den har afprøvet alt muligt mellem himmel og jord. Og det har den haft millioner år til at gøre. Så det i mit perspektiv er det i hvert fald sådan, så det er en god idé at lære naturen, frem for at tro, at jeg skal kunne opfinde det. Godt nok er jeg meget klog og alt muligt andet, men altså at tro, at jeg skulle kunne opfinde det på inden for min levetid, det er nok ikke så sandsynligt. Så, altså, jeg synes, vi skal prøve at se på, hvad naturen gør i mange forskellige sammenhæng, og så anvende det, og det gør man da heldigvis også mere og mere. Radio 24/7.